sprawą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, jest 23. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy bagatelizują sprawę incydentu z uchodźcami. Recepty na leki psychotropowe pod ścisłym nadzorem. Kierowcy przewozów na aplikacje od dziś muszą mieć polskie prawo jazdy. Polskie służby mówią o naruszeniu procedur i domagają się wyjaśnień. Chodzi o incydent z uchodźcami. W piątek w nocy dwa niemieckie radiowozy przyjechały do Osinowa Dolnego w województwie zachodniopomorskim i wysadziły na parkingu pięcioosobową rodzinę migrantów. Po zapowiedzi Donalda Tuska, że będzie o tej sprawie rozmawiał z Olafem Scholzem, temat zainteresował niemieckie media. Niemiecka policja komentuje, że zarzuty polskiej strony są przesadzone. Policja federalna w swoim stanowisku opisuje dokładnie zdarzenie. Na pięcioosobową rodzinę z Afganistanu niemieccy policjanci trafili w Altmedwitz, około 7 km od granicy na Odrze, w nocy z ostatniego czwartku na piątek. Afgańczycy wjechali do Brandenburgii bez pozwolenia, za to z zaświadczeniem, że w Polsce złożyli wnioski o azyl. Według komunikatu uchodźcy nie poprosili o azyl w Niemczech, dlatego zgodnie z unijnymi zasadami powinni wrócić do Polski. Polska Straż Graniczna miała długo nie odpowiadać, a dzieci zaczęły narzekać na stan zdrowia, stąd policjanci zabrali rodzinę do najbliższej apteki w Polsce. Odjeżdżający niemiecki radiowóz, o którym pierwszy poinformował portal Heuna24 i który wywołał temat w Polsce, był, według niemieckiej policji, powrotem do komisariatu po telefon, którego nie zabrała stamtąd Afganka. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Od dziś Centrum E-Zdrowie szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, w szczególności fentanylu. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że codziennie będzie otrzymywała raport w tej sprawie, a w uzasadnionych przypadkach będzie zawiadamiana policja. Fentanyl to syntetyczny, bardzo silny lek przeciwbólowy, stosowany m.in. w chorobach nowotworowych. Jest narkotycznym lekiem odurzającym, który silnie uzależnia i łatwo go przedawkować. Doktor Adam Pietrzak, ratownik medyczny, zwraca uwagę na to, że fentanyl to tylko jeden z leków, które stanowią zagrożenie, gdy dostaną się w nieuprawnione ręce. Prawdą jest, że jest to czubek góry lodowej, co zauważa Ministerstwo Zdrowia, tak zwanych toksykomanii związanych z lekami, toksykomanii związanych z innymi substancjami i te nowe substancje pochodzenia syntetycznego stają się dużo większym zagrożeniem w rękach laika, stają się śmiertelnym narzędziem. Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, zgadza się z tym, że poprzez tak zwane receptomaty dostęp do narkotyków w Polsce jest zbyt łatwy. Mówimy o kilku tonach marihuany, mówimy o pacjentach. Właściwie trudno powiedzieć nawet o pacjentach, bo to są osoby, które dostają na przykład kilka kilogramów marihuany w ciągu miesiąca, więc na pewno nie jest to na ich potrzeby. Mamy dzisiaj osoby, które sobie mogą kupić pochodne morfiny. Mamy osoby, które mogą sobie kupić leki nasenne, odurzające, uspokajające. A aptekarz nie może odmówić realizacji recepty wystawionej przez automat w internecie. Kierowcy przewozów na aplikacje od dziś muszą mieć polskie prawo jazdy. Zmiana przepisów wynika z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, a celem zmiany poprawa bezpieczeństwa przewożonych. Iwona Kruk, rzeczniczka Uber Polska, ocenia, że przez zmniejszenie liczby kierowców cena przejazdu może wzrosnąć od 20 do 50%. Nawet 30% kierowców z największych miast może zniknąć z rynku. Te 30% kierowców obecnie wykonuje 50% przejazdów, więc jakby ta statystyka brzmi naprawdę źle. Czas pokaże i tak naprawdę zobaczymy jesienią, na co to się przełoży. Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow w Polsce, pozytywnie ocenia zmiany w przepisach, dostrzega jednak też negatywną stronę. To, co jest problematyczne, to kwestia rezydencji. 185 dni w Polsce, które trzeba spełnić, żeby ten polski dokument być w stanie uzyskać. Największą grupę wśród zagranicznych kierowców taksi w Polsce stanowią Ukraińcy, Białorusini i Gruzini. Te kraje są stronami konwencji wiedeńskiej bądź genewskiej, a zatem uzyskują w Polsce prawo jazdy po potwierdzeniu i nie muszą zdawać egzaminów. Polki i Polacy chcą aktywnej ochrony przyrody, tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Fundację More in Common. Obywatele naszego kraju chcą, by to Unia Europejska wyznaczała standardy ochrony przyrody. Z badań wynika, że Polacy sprzeciwiają się rezygnacji z ambitnych celów polityki klimatycznej i środowiskowej, a jednocześnie oczekują zmian w Zielonym Ładzie. Dyrektor Fundacji Adam Traczyk zwraca uwagę, że odpowiedzi są podobne bez względu na poglądy polityczne badanych. troska o dobrostan naszej polskiej przyrody jest ponadpartyjna, wymyka się społecznej polaryzacji, jest czymś, co może nas łączyć ponad podziałami i traktujemy je także jako pewne osobiste zobowiązanie. Uważamy, że troska o polską przyrodę jest patriotycznym zobowiązaniem. Dzisiaj podczas głosowania w Radzie Unii Europejskiej kraje członkowskie zdecydowały o przyszłości systemów, ekosystemów rolniczych. Polska razem z Włochami i Węgrami była przeciwko. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Francja po zaciętym chwilami brutalnym meczu grupy D pokonała Austrię 1-0. Wicemistrzowie świata, którzy pod koniec spotkania stracili Kyliana Mbappé, podejrzenie złamanie nosa, zaczynają od zwycięstwa i już czekają na piątkowe spotkanie z Holandią. My tego samego dnia zagramy w Berlinie z Austrią i jak zapowiada sztab naszej kadry, do gry ma być gotowy Robert Lewandowski. W innych dzisiejszych meczach w grupie E Rumunia nie dała szans Ukrainie i wygrała 3-0, a Słowacja niespodziewanie pokonała 1-0 Belgię. Wygrana naszych południowych sąsiadów komentuje były selekcjoner kadry Jerzy Engel. Futbol jest nieobliczalny. Belgowie zdobyli 2 bramki, ale w każdej z tych bramek mieli pecha, bo raz piłka dotknęła w rękę zawodnika, który atakował, drugi raz Lukaku był na minimalnym spalonym, a więc można powiedzieć, że mieli odrobinę pecha, ale pech to jest pech, szczęście sprzyja lepszym. Szczęśliwa jest zapewne najlepsza polska piłkarka. Transfer Ewy Pajor do Barcelony stał się faktem. Do Dumy Katalonii, drużyny, która w zeszłym sezonie zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii i wygrała Ligę Mistrzyń, przechodzi z Wolfsburga. A do kogo uśmiechnie się szczęście dzisiaj w nocy w koszykarskiej lidze NBA? Czy poznamy mistrza? Zawodnicy Boston Celtics prowadzą w serii do 4 wygranych 3-1 i podejmą na własnym parkiecie Dallas Mavericks. W Stanach Zjednoczonych nie brakuje komentarzy, że ostatnia porażka Celtów odniesiona na parkiecie w Dallas była im na rękę, gdyż wciąż w serii mają olbrzymią przewagę, a teraz mistrzostwo mogą zdobyć przed swoimi kibicami we własnej hali, gdzie od początku sezonu przegrywają bardzo rzadko. Pomimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się Teksańczycy, walkę do końca zapowiada ich największa gwiazda, Słoweniec Luka Doncic. W Bostonie musimy zagrać tak samo dobrze, jak w ostatnim spotkaniu u siebie. Zdajemy sobie sprawę, że Celtics będą mieli ogromne wsparcie od fanów. Będą oni bardzo głośni, musimy być skupieni i pokazać to, co najlepszego zaprezentowaliśmy w piątek. Celtics w tym przypadku walczyło o 18 mistrzostwo w historii klubu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W tenisie rozpoczął się 108 tydzień panowania Igi Świątek w światowym rankingu. Wśród tenisistów prowadzi Włoch Jannik Sinner. 9 miejsce Huberta Hurkacza, który udanie rozpoczął sezon na trawie. W pierwszej rundzie turnieju w Halle wygrał 7-5 i 7-6 z Włochem Kobollim. A skoro tenis, to kolejne rezygnacje z turnieju na Igrzyskach w Paryżu. Wycofały się Tunezyjka Ons Jabeur i Białorusinka Aryna Sabalenka. Jeszcze kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce na trzecim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Liderką pozostaje Holenderka Demi Vollering. Polka jest 6., a jutro ostatni etap. A w pogodzie jutro miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Będzie bardzo, bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy, około 28 w centrum, do 30 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj ogromna przyjemność. Gościem Pasma Ludzie jest świeżo mianowany profesor. w dyscyplinie sztuki filmowej teatralne Mariusz Wilczyński. Dobry wieczór, Mariuszu. Dobry wieczór. Witamy w Trójce. Bardzo mi miło w nowej Trójce na nowo odrodzonej spotkać. Zacznijmy od gratulacji. Mariusza oczywiście nasi słuchacze znają doskonale. Złote Lwy 2020 za Zabito i Wyjedź z tego miasta. Wrócimy do filmu, opowiemy o tym, nad czym teraz pracujesz, ale jednak muszę przyznać, znając cię od lat, że rzadko ma się okazję spotkać w życiu profesora, który, sam o tym mówisz, więc to nie jest ani jakieś odkrycie, ani próba deprecjonowania, który w dużej mierze jest samoukiem. To prawda i spodziewałem się takiego ciężkiego pytania na dzień dobry, na dobry wieczór. To prawda i też może to niezręcznie będzie, jak powiem, że nie przykładam zbyt wielkiej wagi do tego tytułu. To znaczy, wiesz, większość dla mnie zawsze w artystach jest najważniejsza ich sztuka i tym się mają bronić. Nie tym, co opowiadają o życiu prywatnym i ani tytuły naukowe. Tytuły są konsekwencją pracy na uczelni. No jak pracujesz na uczelni, to właściwie jesteś zobligowany do tytułów i to w dużej mierze dla siebie, ale przede wszystkim dla uczelni, bo uczelnia wtedy ma więcej punktów po prostu. I ja do tego tak podchodzę, na pewno nigdy przed swoim nazwiskiem nie umieszczę tytułu profesor. I jestem o tyle dumny z tego, że to jest podobno bardzo rzadki przypadek, że my we dwójkę, to znaczy Paweł Edelman, wybitny operator, tak, no, operator od Polańskiego i od Wajdy oraz ja, dostaliśmy te tytuły profesorskie. Rada Doskonałości Naukowej wnioskowała o tytuły profesorskie dla nas, mimo że ani Paweł, ani ja nie mamy habilitacji. Do prezydenta. Do prezydenta, tak. No i to, no tak, no ale Rada to postanowiła, bo to Rada głosuje, nie prezydent decyduje, kto jest profesorem, a kto nie, tylko Rada Doskonałości Naukowej i jednogłośnie cała Rada głosowała za tym, żebym miał ten tytuł. Oczywiście musiałem przygotować jakieś, napisać referat i tak dalej, przygotować dokumentację. Więc tu się czuję wyróżniony, bo nie musiałem przechodzić całego tego, prawda, no habilitacji, która jest też, tylko mogłem się zajmować swoim filmem. To, że doceniono to, co dotychczas zrobiłem jako artysta i to wystarczyło. Natomiast z odebraniem tego, no pewnie z Pawłem poczekamy. Jest ponad rok, żeby odebrać. Ale kiedy mówimy o tym tytule i rodzaju uznania, to mnie chodzi, wiesz, o to, że często się nie patrzy na artystów jako na ludzi nauki. To bardziej ci, którzy mają szalone wizje, realizują swoje niesamowite przedsięwzięcia. No kto to widział, żeby przez blisko dekadę rysować film o mieście Łodzi i o swoim życiu? No przecież to jest jakieś widzimisię, powie ktoś. Istotne jest chyba to, że dostrzega się w tym inne walory poza wyłącznie artystycznymi. Nie, no na pewno myślę, że nieskromnie mówiąc, jest dosyć okazały mój dorobek jako pedagoga. Właściwie to jest dorobek moich studentów, ale ponieważ to się sumuje w grupę studentów, którzy kończyli moją pracownię, no to idzie też poniekąd na moje konto i bez wątpienia to, że oczywiście są lepsze roczniki, gorsze, ale studenci, a właściwie studentki, bo tendencja gdzieś od dekady co najmniej jest taka, że do szkoły filmowej w Łodzi na animacji przyjmowane, tam jest 10 miejsc, przyjmowane są albo same dziewczyny, albo na przykład w proporcji 9 dziewczyn, jeden chłopak, albo 8 dziewczyn, dwóch chłopaków, to jest już maks. Generalnie jest ofensywa młodych kobiet, które mówią swoim głosem, które powodują, że określenie kino kobiece nie jest już określeniem pejoratywnym, co dotychczas było, prawda? Jak się chciało coś zdeprecjonować, to się mówi, że to jest kino kobiece. To nie, one mówią swoim głosem. Mało tego, wyzwoliły się już z pierwszej potrzeby mówienia tak bardzo prosto feministycznie, tak? Tylko już po prostu mówią po swojemu, już bez żadnych ograniczeń. No i mam to szczęście pracować, ja prowadzę czwarty rok. No i część dyplomu, bo tu już studenci sobie wybierają pedagoga, u którego robią dyplom. Więc i faktycznie sukcesy moich studentów, moich studentek gdzieś idą na moje konto. I tak, no nawet gdzieś tam byłem wyróżniony, dostałem specjalną nagrodę na festiwalu Etiuda i Anima dla pedagoga, artysty. Więc to są bardzo ważne dla mnie rzeczy i myślę, że ta profesura też dotyczy tego docenienia, że w Szkole Filmowej w Łodzi stworzyliśmy tak bardzo mocny wydział animacji, że tyle wspaniałych nagród dostają studenci i że jest w tym jakiś udział, także mówię. A o czym rysują te młode osoby dzisiaj? Ciężko tak sprowadzić do jednego, no bo to jednak jest 10 osób na każdym roku. Ale generalnie to, co zauważyłem, takie bardzo istotne zmiany, to bardzo często oczywiście piszą o próbie zidentyfikowania swojej tożsamości jakoś w dzisiejszym świecie. I to często chodzi o płeć. Po prostu bardzo często to jest ważnym tematem. Coś, co jest niezwykle ważne i zauważyłem, i to zwłaszcza miałem taki fantastyczny rok w zeszłym roku, uczyłem ich na trzecim, na czwartym roku, to jest zmiana w tematyce filmów. No, u mnie jest bardzo ważna podmiotowość. Tak? I w ogóle wydaje mi się, że wcześniejsze pokolenie w animacji, na przykład jak się patrzy na filmy starych mistrzów, to też ta podmiotowość autora jest istotna. Tak? Jego przeżywanie, jego odczuwanie świata, jego klęski i sukcesy. Natomiast zauważyłem, że kino tych najmłodszych artystów, moich studentów, na przykład jest bardzo, bardzo się robi społeczne. Znaczy jest nagle, wiesz, takie zainteresowanie, gdzieś ukrycie tego podmiotu, tego ego, tego ja i raczej opowiadanie na przykład o grupach wykluczonych. Tak? I to wykluczonych z różnych powodów. Z powodu właśnie płci, co zwłaszcza w Polsce jeszcze parę lat temu, jeszcze pół roku temu były mocniej odczuwalne. Mam nadzieję, że teraz to odtaja. Ale także na przykład, wiesz, wspaniały, przepiękny film powstał o wykluczeniu z powodu na przykład wad słuchu, tak, takiej grupy. I nagle się okazuje film, który spełnia rolę, Kuba Siedlecki to zrobił, film, który spełnia rolę, wiesz, także edukacyjną, bo nagle nas uczy, jak zrozumieć tych ludzi, jak zrozumieć ich sposób porozumiewania się, jak wejść w ich skórę, żeby zrozumieć, jak oni odczuwają świat. Nie? To jest chyba główna zmiana. Wydaje mi się, że to kino jest bardziej takie, no właśnie, to ego gdzieś jest skrywane w porównaniu z moim pokoleniem. Skoro mówimy o tych osobach wykluczonych, to pamiętajmy ze społecznego życia, to mam na myśli, o wspaniałej książce Anny Goc Głusza, która mówi o tym, z jakimi problemami muszą się mierzyć osoby głuche w Polsce. Musiały i muszą wciąż. Bardzo silnie akcentujesz twój związek ze szkołą w Łodzi i ze studentami, studentkami. Jak kształtujesz swoje relacje z tymi, których uczysz? To był w ostatnich latach temat, a przez lata temat tabu. I wiesz co, no, jestem pedagogiem, mi się wydaje dosyć wymagającym. To znaczy, często dostrzegam bardzo roszczeniową postawę też młodych ludzi. To zauważam ewidentnie. Wydaje mi się, że jednak że wszystko się należy. Ale jestem takim pedagogiem, że jeżeli komuś zależy, ktoś się bardzo angażuje w realizację filmu, to ja mogę, wiesz, i tydzień siedzieć w szkole, nie ruszać się i robić korekty. Nie? Natomiast jeżeli ktoś ewidentnie lekceważy, nie chce pracować, no to wtedy jestem jakoś tak mniej wyrozumiały, mniej empatyczny. No, natomiast jaką mam relację? No relację mam, to jest oczywiście bardzo różne, bo byłem bardzo związany z poprzednim rokiem, tym, o którym przed chwilą mówiłem, który prowadziłem jako trzeci rok i czwarty. Z każdą osobą właściwie byłem zakolegowany bardzo. I cóż mogę powiedzieć, często też teraz już myśląc o moim nowym filmie, na razie jeszcze jestem na innym etapie, ale już myślę powoli o kompletowaniu ekipy. Myślę też właśnie o tym, żeby dać szansę młodym ludziom. Tak jak w przypadku poprzedniego filmu Zabito i wyjeźdź z tego miasta. Pracował dwie studentki i tam dwóch takich świeżo upieczonych absolwentów. I żeby było jasne, ci ludzie pracują na w pełni profesjonalnych zasadach. To nie jest tak, że biorę studenta, żeby mi za jedną piątą coś zrobił. Oni dostają wtedy, jak robiliśmy Zabito i wyjeźdź z tego miasta, mieli najwyższe stawki w Polsce, jeżeli chodzi o kino artystyczne. Wiadomo, że nie mamy się co porównywać z kinem komercyjnym, ale tak jak można było w kinie artystycznym dostać, po prostu i zespół był głównie kobiecy i wydaje mi się, że po prostu ja ich szanuję wtedy i traktuję jak pełni profesjonalistów. W szkole filmowej jest to dopuszczalne, że studenci czasami pracują pedagoga. No bo to jest dla nich, myślę, jakiś start. No ci młodzi ludzie, którzy teraz mogą sobie wpisać w CV to, że współtworzyli animację mojego filmu, na pewno to jakoś im pomaga. No. A co z twojego punktu widzenia pedagoga, wykładowcy powinno się na polskich uczelniach zmienić? Artystycznych i nie tylko. Dyskusja na ten temat trwa od lat. Także w twojej szkole w Łodzi było gorąco. No, tak, ale w mojej szkole było gorąco chyba za sprawą jakichś spraw obyczajowych. Ale z tego co wiem, to paru pedagogów zostało usuniętych. Dwóch pedagogów bodajże w tej chwili przeszło na system fakultatywny, czyli jakby zostanie też trochę odsunięci. a wiele tych pomówień chyba się okazało jednak nieprawdziwymi. Wiesz co, nie wiem, no my jesteśmy, Wydział Animacji jest troszeczkę wydziałem z boku, trochę też inna materia pracy jest, nie pracujemy z aktorem, z ciałem aktora i tak dalej, nie? No po prostu wiesz, no, to jest rysowanie, tak, czy tam tworzenie na komputerze. I wydaje mi się, że na moim wydziale nie ma najmniejszych takich problemów, no znaczy nigdy nie słyszałem, żeby na moim wydziale wydarzyło się. Natomiast jeżeli chodzi o szkolnictwo, no wiesz, no to są różne metody, tutaj bardzo aktywny jest Kuba Mikurda w szukaniu nowych metod nauczania. Wydaje mi się też, że jest bardzo duża specyfika tego wydziału. Jednak to jest, no wiesz, jak mówimy studia, to często myślimy, że jakiś dany rok ma kilkadziesiąt czy kilkaset osób. U nas na jednym roku jest maksymalnie 10 osób. Więc ta praca, kiedy ja jestem profesorem i prowadzę pracownię i mam do pomocy, no nazwijmy to asystentkę, doktor Agatę Gorządek, jest nas dwójka, teraz jako profesorowi Belwederskiemu będzie przysługiwał w ogóle asystent, więc być może postaram się, mam na oku parę osób, wiesz, no to wtedy masz proporcje dwóch, trzech pedagogów do 10 studentów, więc to jest zupełnie inna sytuacja, nieporównywalna z innymi uczelniami. Przynajmniej mogę powiedzieć, w mojej pracowni ja staram się stosować metody, że właściwie każdy ma swój indywidualny tok studiów. Bo każdy jest inny, tak? I mam fantastycznego artystę, który moim zdaniem już w ogóle się nie mieści w szkole i powinien dawno już po świecie jeździć. Artystkę, przepraszam, bo jest po transgresji. Niko Płaczek. Fantastyczna performerka, autorka filmów, dojrzała. Moim zdaniem to będzie światowy format. Pisze poezję i taką literaturę, jak jedna z najlepszych polskich literatek, tylko ona wie, o czym pisze, ta moja studentka. Nie? To jest ktoś inny, a ktoś inny jest na przykład w ogóle bardzo pozamykany. Każdy z tych studentów, wiadomo, artystów jest innych i ja staram się z każdym rozmawiać w zupełnie inny sposób. Zupełnie inny. Możemy sobie pozwolić na taki komfort, skoro jest tak mała grupa studentów. Więc myślę, że nasze przykłady, zmiany, czy nie wiem, co by w szkolnicy. Ja uważam, że jest okej. Okay. Kuba Mikurda uważa z tego, co tam wyczytałem na jego gdzieś tam stronie, że tam powinny być. No on jest bardzo aktywny. Wiesz, no trzeba próbować. No, moim zdaniem metoda taka, żebym ja się dzielił swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, jest wystarczająca. No. Wiesz, to też zmienia się cały czas metody, zmienia się metody, a prawda jest taka, że w mojej ocenie nadal najlepszym polskim filmem ever jest Ziemia Obiecana z 75. No. Po prostu musi być talent i wtedy coś zrobi. No. Przez lata temu w Trójce przyglądaliśmy się procesowi powstawania filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. No tak się ułożyło, że już nie mieliśmy okazji świętować Złotych Lwów dla ciebie. To przypomnę, był rok pandemiczny i festiwal w Gdyni odbywał się w grudniu. Mhm. Ale to się stało. Ta uważność nie była błędem. Było widać i słychać, że coś się święci. Więc może teraz jeszcze przez chwilę się przenieśmy 4 lata wstecz, kiedy okazało się, że najlepszym polskim filmem, tak uznało jury, jest film animowany. To co poczułeś? To był bardzo specyficzny czas i nie wiem, jak ja bym to wszystko wytrzymał, gdyby nie było pandemii. Ja jestem facetem, który być może wbrew pozorom, bo jestem wysoki, gruby, mam dredy, uśmiechniętą twarz. Każdy myśli, że jestem towarzyski. Jestem bardzo mało towarzyski. Ja właściwie siedzę w mojej pracowni i w samotni i gdzieś tam jestem zamknięty i najlepiej się czuję z tym, co, nad czym aktualnie pracuję. I powiedziałeś o Złotych Lwach, ale i to też nie mówię tego, że teraz się pochwalić, tylko fala nagród wtedy po prostu była niewyobrażalna i w ogóle nie spodziewana, bo myśmy dostali Złote Lwy, ale też wygraliśmy jako pierwsi w historii animacja Orły na najlepszy film. Wygraliśmy Koszalin. Wszystko wygraliśmy. Na wszystkich festiwalach w Polsce, na których byliśmy, wygraliśmy. Nie to, że dostaliśmy nagrodę, tylko wszystkie wygraliśmy. Też zdobyliśmy w świecie animacji bardzo ważne nagrody, bo na 3 najważniejszych festiwalach animacji na świecie dostaliśmy nagrody, a nawet wygrywaliśmy. To jest tak troszkę jakby przełożyć na film fabularny, jakby dostać nagrodę w Wenecji, w Berlinie i w Cannes. Tam jest to niemożliwe ze względów regulaminowych, ale no więc właśnie też jako pierwszy film, no a poza tym dostaliśmy fantastyczne nagrody. No w dniu premiery w Berlinie dostaliśmy w Guardianie recenzję od Petera Bradshaw i 4 gwiazdki, co polski film Dlatego tylko to mówię, że to nie były tylko te lwy, ale była po prostu zabito i wyjście miasta dostał 46 nagród w Polsce i na świecie. Nie? I gdyby to się działo w realu, a nie w pandemii, to ja bym zwariował, bo potrzebowałoby latać samolotami. I tak ja wiem, że to brzmi jak tanie kokieterie, ale ja przez 2 lata niczym innym się nie zajmowałem, jak opowiadaniem o filmie i spotkaniami autorskimi z ludźmi. Spotkań autorskich w Polsce miałem ponad 100. To jest cudowne, ale czułem, że ja stoję w miejscu po prostu. Zresztą to gdzieś ten wątek chcę uchwycić, gdzie opowiadam w nowym filmie, gdzie najpierw na pierwszych spotkaniach opowiadałem i sam się wzruszałem o rzeczach dla mnie takich najbardziej uczuciowych, o których jest ten film, o mojej relacji z mamą, o niedokończonych rozmowach. I czułem, że na setnym spotkaniu to samo opowiadam, tylko ja już nie potrafię się tym... Znaczy zaczynam się powtarzać, nie? To był bardzo, bardzo dziwny czas i... No więc z jednej strony była ogromna radość, ale z drugiej strony była pandemia, jak dostałem Złote Lwy, no to nigdzie człowiek nie chodził. Ja mieszkałem wówczas na wsi, więc chodziłem do sklepu, abyście w mieście chyba w ogóle nie mogli chodzić wtedy. No to miałem taką satysfakcję, że poszedłem i w takim małym wiejskim sklepiku kupowałem, nie pamiętam, jajka chyba i jakiś ser i pani powiedziała, widziałam pana, dostał pan Złote Lwy, muszę obejrzeć pana film. Ja sobie pomyślałem, Boże, niech pani nie ogląda taki ponury film. Nie wiem, nie odczułem tego, dzisiaj odczuwam. Znaczy dzisiaj, kiedy chodzę po Łodzi i mieszkam na Księży Młynie, to jest przepiękne miejsce, przepiękna dzielnica i zaczepiają mnie ludzie, to dzisiaj czuję, że ta nagroda miała taki wielki prestiż, że daje jakąś rozpoznawalność. Wtedy w ogóle tego nie czułem i zresztą tego mi w ogóle nie brakowało, więc to przeszło jakoś obok mnie. Wiesz, jednego dnia miałem 3 na przykład spotkania z widzami. Ja pamiętam jeden dzień taki, to było Melbourne, Toronto i gdzieś w Kosowie, nie? Siedząc na jednym krześle, no, po prostu poprzez Zoom czy coś takiego. Więc to myślę, że ten czas był taki szczególny, że potrafił trochę wyciszyć to, ale zresztą bardzo dobrze. No. Myślę, że to, co najważniejsze zabi, to, co się zdarzyło, to nie te nagrody, nie to wszystko, tylko powiem ci, że to, że na spotkaniach autorskich, ja to zawsze będę powtarzał, bo to było niebywałe, bo to było coś, co przekroczyło, że zobaczyłem, że ten film dawał ludziom, a bardzo często młodzi ludzie mówili, że się zajmą swoimi dziadkami po obejrzeniu tego filmu, starszymi, a ludzie w moim wieku mówili, że odwiedzą starą mamę lub starego ojca i to było dla mnie zaskoczenie, takie, że animacja jeszcze artystyczna może tak oddziaływać na emocje, na ludzi i czynić ich lepszymi trochę. Myślę, że to było taka, w ogóle zredefiniowało też moje myślenie o sztuce, nie? Bo trochę artysta jest, oczywiście ma pokłady próżności, wiesz, myśli o tym, żeby dostać nagrody, żeby być gdzieś tam docenionym przez takich dziennikarzy jak ty i wiesz, a to się okazuje, że to są fajne rzeczy, ale nagle, wiesz, dostałem list, który zawsze jego treść będę powtarzał, bo on chyba najmocniej utkwił w mojej głowie, jak napisała do mnie pani z Berlina, Niemka, która powiedziała, że po obejrzeniu Zabito odnalazła swego ojca, z którym miała w ogóle kontaktu przez 10 lat i znalazła go w domu opieki społecznej i wzięła go do swojego domu i on 3 ostatnie miesiące swojego życia z nią spędził i ona mi za to dziękuję, wiesz, i to są takie rzeczy, które do końca życia tego nie zapomnę. I to jest chyba tak największa nagroda, że wiesz, nawet jeżeli ja nie udało mi się naprawić mojej relacji z mamą, no bo wiesz, bo jeżeli istnieje inny wymiar, to być może naprawiłem. Jeżeli nie istnieje inny wymiar, no to już było za późno, ale chociaż dzięki temu, że starałem się naprawić, to że jacyś ludzie swoje relacje ponaprawiali. To jest niesamowite i to jest dla mnie największe chyba zaskoczenie, że wszędzie, i to wszędzie za granicą też, czy gdzieś, no bo przecież film był właściwie wszędzie na świecie, mieliśmy 60 recenzji w różnych gazetach, to Guardian, New York Times, i tak dalej, i że wszędzie on działał właśnie w tej sferze emocjonalnej i przenosiła się, jakby taki dzwonek się zapalał, żeby pomyśleć o swoich starszych rodzicach albo dziadkach. Mówisz o recenzjach, 46 nagród, ale wcześniej już byłeś zauważony i doceniany. Filmy pokazywane były między innymi w MoMie, czyli w jednym z najważniejszych muzeów na świecie, w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Współczesnej. Myślę też, Mariusz, że musimy wyjaśnić tym, którzy być może nie są na bieżąco z twoją twórczością i nie śledzą tak polskiego kina i w ogóle animacji, że to nie jest ta animacja, która wielu kojarzy się z kreskówkami Walta Disneya, czy z filmami dla dzieci i dorosłych pokazywanymi w wielkich salach kinowych. Jak wygląda twój proces rysowania i animowania filmu? No tak, to jest istotna uwaga w Polsce często, ale na świecie też. Uważa się, że animacja to jest dziedzina sztuki, to jest rodzaj filmu skierowany głównie do dzieci. I że to koniecznie musi być kino familijne. Ja staram się rysować, znaczy właściwie nigdy nie robię researchu i nie zastanawiam się, dla kogo by to rysować. Po prostu rysuję, jak mam problem i jak mam, rodzi się jakaś we mnie taka myśl i taka historia, którą chciałbym wyartykułować i narysować, to dopiero wtedy się za to biorę. Więc to są zazwyczaj jakieś takie rozkminy, przemyślenia na faceta w moim wieku, w danym momencie, kiedy ten film rysuję. Jak się rodzi to? No, w tej chwili pracuję nad filmem od roku, półtora roku. Pracuję w może trochę taki nietypowy sposób. Napisałem najpierw scenariusz, napisałem dialogi i teraz jestem na etapie nagrywania aktorów. To jest dla mnie niezwykle ważne. Jestem niezwykle, wiesz, też połychtany tym, że o ile przy Zabitej wyjeździe z tego miasta też wszyscy wielcy aktorzy, których zaprosiłem, się zgodzili, ale często trzeba było ich przekonywać, wiadomo, scenariusz i tak dalej, to teraz uzyskałem zgody aktorów, ponieważ oni znali Zabito i chcieli wejść w ten film. I to jest dla mnie to niesamowite. Janusz Gajos, współpracowałem, będzie grał główną rolę głosem. 10 sesji nagraniowych mieliśmy. To było dla mnie spotkanie w ogóle niebotyczne. Głos Janusza Gajosa jest, nie wiem, można przyrównać do brzmienia trąbki Majsa Davisa. Znaczy szeptem mówi w moim filmie, często bardzo cicho, a i tak kradnie całą uwagę. Cały show po prostu w koło jest gwar, Rejbach i Janusz Gajos. No i Janusz Gajos, ja go długo namawiałem, ciężko było mi w ogóle dotrzeć do niego, bo go oczywiście nie znałem. A mogę opowiedzieć tę historię. I któregoś dnia pani Gajosowa zadzwoniła do mnie, jak już byłem przekonany, że Gajos się nie zgodzi, i powiedziała, i zaprosiła mnie na, uwaga, niedzielny obiad. Pomyślałem, o co chodzi? Odmawia mi, jednocześnie zaprasza mnie na niedzielny obiad. My się w ogóle nie znamy. No niedzielny obiad to chyba w każdym domu, jeżeli jest, no to jest szczególny moment. I pojechałem oczywiście. I się okazało później, że oni się chcieli ze mną spotkać, bo Janusz Gajos chciał mi wytłumaczyć, dlaczego się nie zgadza. Miał swoje powody, natomiast powiedział, że spróbuje, bo kocha Zabito. No, trochę miał obawy, że coś tam, no bo dubbing. No i poszło fantastycznie. I muszę powiedzieć, że teraz montowałem jego głos i jest taki moment, że trzeci raz to słyszałem, trzeci raz się popłakałem, ale dopiero teraz usłyszałem, że Gajos też na końcu mówi, że ma ciarki na plecach i nie powinien tego mówić, bo to jest nieprofesjonalnie, też się wzruszył. Więc tych aktorów, czy teraz nagrywałem Bogusława Lindę, i Linda, no w ogóle nie interesuje go dubbing w kreskówkach. To się od razu zgodził, powiedział, że tak, no bo on widział Zabito i chce być w tym nowym filmie. Więc łatwo mi było pozyskać tych wszystkich aktorów listę marzeń. Ja mam, wiesz, no poza Januszem Gajosem mam Piotra Franczewskiego, mam Jerzego Sztura, Daniela Olbryskiego, Andrzeja Seweryna, Kasię Smutniak, Asię Kulik, Krystynę Jandę, Anię Dymną, Zbigniewa Bońka. To jest wszystko niesamowite, więc ja pracuję w ten sposób, że ja mam ich głosy i pracuję zawsze od początku, już montując ich głosy, nakładając to na scenariusz, rysując te postaci. I w tej chwili, za chwilę skończę, pewnie do końca tego roku skończę montować głosy i tak dalej, bo to jest proces długotrwały, film animowany. No właśnie, tak mówimy, jakby to było już właściwie gotowe, a ile lat tworzyłeś Zabito i Wyjedź z tego miasta? Różnie się to mierzy, ale no powiedzmy 10-12 lat, jakoś tak. Ten nowy film, jak będzie się nazywał? Nowy film, cały czas się zastanawiam nad nazwą. Tytuł roboczy jest Na mój pogrzeb czerwonej sukni przyjdzie. Ale też miałem pomysł krótki, na bardzo krótki tytuł, tylko on jest zupełnie nieprzetłumaczalny i Antonia Lloyd-Jones, która będzie tłumaczyła film, aż po prostu się złapała za głowę, to jest, po polsku byłby tytuł Starczy. Mhm. Nieprzetłumaczalne te wszystkie znaczenia. Więc nie, na razie używał Na mój pogrzeb czerwonej sukni przyjdź. Trochę mam obawy, że jest może znowu taki za bardzo poetycki, za długi, no ale nie wiem. Antoni Lloyd-Jones, pozdrawiamy przy okazji. Wybitna tłumaczka z języka polskiego na angielski. To ona między innymi tłumaczyła niektóre książki Olgi Tokarczuk. A teraz bym chciał cię zapytać, o czym będzie ten nowy film? Nowy film... Zastanawiam się, bo ja wiem doskonale, o czym będzie, natomiast nie jestem poetą i nie potrafię tak dobierać słów, jak potrafię rysować. więc pewnie to spłaszczę. Mówiąc najkrócej, myślę, że będzie o pewnej refleksji, co jest ważne w życiu, a co nie, i o wycofaniu się, absolutnym takim wycofaniu się ze świata pełnego świateł, różnych takich wartości, których reklamy atakują nas zewsząd i wszędzie. Czyli o tobie? Tak, z tym, że jak ja zacząłem o nim myśleć, to w ogóle to się okazuje, że to była jakaś antycypacja, bo ja wtedy jeszcze o tym aż tak nie myślałem, nie? Tak, o schowaniu się do jakiejś norki i przeżywaniu małych wartości, które często dają większą wartość niż coś, co wydaje się wow. Tak, no o tym będzie ten film, ale oczywiście to nie będzie tak prosto, bo takich filmów pewnie były tysiące. Mam nadzieję, że parę pomysłów mam w tym filmie. Sam się dziwię, skąd się wzięły takie niebywałe. Mam też, jeszcze tak dziwnie pracuję, bo to zawsze jest taka dziwna kapsuła się robi. No, mam wspaniałą muzykę, którą jeszcze zdążył nagrać Tomasz Stańko i na przykład no, mnie to bardzo kręci. Mam po prostu Tomek nagrał 20 minut tej muzyki i no nie wiem, mam nadzieję, że chcę pracować w swoim rytmie. Myślę, że to będzie takie... To jest bardzo będzie skomplikowany, też trudny dla mnie film, bo wydaje mi się, że Zabito i Wyjeźdź z tego miasta był innym filmem, prostszym. Ten nowy film będzie przede wszystkim w kilku językach. Będzie po polsku, ale też będzie po amerykańsku, będzie po włosku, po starowłosku, po francusku. Będą różne postacie z różnych światów, które no, tutaj nie chcę zdradzać ich łączności, ale będzie też i Truman Capote i różni celebryci z tamtych lat, bo niewiele osób wie, ale to jest niebywała historia Trumana Capote, poniekąd łączy się z historią Zbigniewa Bońka. To jest przedziwne. Za sprawą Gianniego Anielego i jego żony Marelli Anieli, swego czasu najbogatszych Włochów. Gianni Anieli był właścicielem marki Fiat. I tu w ogóle się łączy ten wątek, to jest niebywały w ogóle wątek ze stanem wojennym w Polsce i z pewnego rodzaju ogromnym szantażem, którego nie wiem, czy Polska by uniosła. W tym wszystkim w centrum był Boniek. To jest, jak ja to we Włoszech się o tym dowiedziałam, potem sprawdzałem u Bońka. No więc on będzie też takim superbohaterem, ale też, bo ja się nie interesuję w ogóle piłką nożną, tylko raczej taka postać superbohatera, jakim on był w czasach, kiedy ja byłem nastolatkiem w Łodzi, kiedy były dwa okna na świat. Z jednej strony to była szkoła filmowa, wiadomo, i Paweł Edelman i Władek Pasikowski, którzy taksówkami z ambasad w Warszawie przewozili taśmy filmowe i dzięki temu mogliśmy to oglądać. I w ten sposób całego Antonioniego, Felliniego, Bergmana, no wszystkich oglądaliśmy, bo ambasady wypożyczały do filmówki na parę godzin dosłownie taśmę i jechałem taksówkę i wracałem. A z drugiej strony jakiś taki w tej Łodzi biednej był między blokami, w ogóle stadionik, gdzie tam było 11 chuliganów, tych zawodników, wśród nich król Boniek, i oni wygrywali nagle z najważniejszymi klubami na świecie. To jest dzisiaj niepojęte w ogóle. I to robiło na nas wrażenie, bo ja nawet Bońkowi, jak go poznałem, to mu powiedziałem, że dzięki niemu uwierzyłem trochę, że nie jestem gorszy od tych ludzi z zachodu. I on powiedział, o wie pan, nikt mi tak nie powiedział. Niesamowicie się teraz słucha tych opowieści o tym, jak się dziwne światy przecinały w Łodzi i w twoim życiu lata temu. Tak, ale wiesz co, ja uważam, że ja nie interesuję się piłką nożną i nawet powiedziałem Bońkowi, że w ogóle mnie nie interesuje to. Wiem, że on był prezesem chyba tutaj tego Związku Piłki Nożnej i tam jakiejś UEFA, ale to dla mnie było istotne to, co wtedy się wydarzało w Łodzi. I on też powiedział, że to jedyna istotna sprawa była w jego życiu tak naprawdę. Czuję się wyróżniony, że on się zgodził, bo wiem od ludzi i też od niego on mnie utwierdził, że na przykład Netflix chciał o nim robić serial. Tak? I on w ogóle się nie zgodził, więc poza tym gdzieś tam ma to wszystko w nosie. A tutaj się zgodził do filmu artystycznego i też bardzo, bardzo ładnie to podsumował. Powiedział, proszę pana, pan jest artystą, jestem prosty człowiek, ja nigdy pana nie zrozumiem, ma pan wolną rękę. No to robimy film. Ale tak, krzyżują się te światy i mogę tylko tyle powiedzieć, że też pewne sekwencje Dantego w starowłoskim właśnie mówi Boniek. No. A jak myślisz, ile potrwa tworzenie tego filmu? Tu są dwie takie we mnie sprzeczne energie, bo z jednej strony na pewno nie chcę tak rozwlekać tego, jak było w przypadku Zabito i Wyjeźdź z tego miasta, chociaż nie wiem, czy to tam było rozwleczone. Po prostu ten film musiał tyle dojrzeć i tyle. No, są rzeczy, które muszą latami dojrzewać. Więc tutaj chciałbym trochę tego uniknąć, ale na pewno chciałbym bardzo uchronić mój nowy film przed tym, żeby on się stał no tak typowym takim produktem filmowym, jak się w świecie filmu robi, tak? Znaczy ja nie czuję się takim, nie mam w ogóle takiej ambicji, potrzeby takiej, są reżyserzy, każdy niech sobie robi co chce, że muszą co rok zrobić film, tak? A muszą co dwa lata. Pod tym względem mi imponuje Paweł Pawlikowski, z którym teraz niedawno rozmawiałem, który też będzie w moim filmie, miał krótką, bardzo ważną rolę. I Paweł mi powiedział, wiesz, ja robię tylko wtedy film, jak go poczuję, że chcę zrobić. Jak nie, to go nie robię, nie muszę robić co rok filmu. Więc odpowiadając tak... Czyli bez pośpiechu. Inaczej, bo nie chciałbym tego rozwlekać. Chciałbym to zrobić w takim czasie, żeby ten nowy film uzyskał taką gęstość, esencjonalność, którą można właśnie zrobić tylko wtedy, jak się pracuje na własnych zasadach. Ale ty mówisz, Mariusz, o tym, że no, nie chcesz pracować w tym rytmie, w którym zwykle pracują wielkie wytwórnie filmowe. I to oczekiwanie, że już najwyższa pora na nowy film Pani X albo Pana Y. Z drugiej strony masz taką obsadę, o której wielu mogłoby tylko pomarzyć. I to jest niesamowicie ciekawe i też myślę dla wielu inspirujące, że praca we własnym tempie, własnym rytmem może przynosić doskonałe efekty, że nie zawsze trzeba się ścigać. Ale może wiesz, nie wiem, no nie, z mojego punktu widzenia nie trzeba. Może oczywiście mogę pozwolić sobie na ten komfort, bo jestem pedagogiem na uczelni, więc mam zarobki, tak, jakieś stałe, bo od czasu do czasu robię performansy i też na tym zarabiam, więc w inny sposób jakoś się utrzymuję, bo zabij to, teraz się nie spieszę, bo zabij to, no nie będę ukrywał, dostał dużo nagród i to było bardzo dużo pieniędzy, to naprawdę wow, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz z tych pieniędzy po prostu mój film żyć. Po prostu i robić ten film. No, oczywiście, no ale przecież to jest najważniejsza rzecz, przynajmniej dla mnie w moim życiu to jest najważniejsza rzecz. I nie wyobrażam sobie, żebym najważniejszą rzecz robił na łapu-capu, po prostu jakoś na skórkowo, żeby to skończyć. Nie, no po prostu, bo na końcu i tak ja odpowiadam za ten film i ja wiem, czy ja... Wiesz, bo inaczej zupełnie jak robiłem krótki film, jak robiłem animację, powiedzmy, przez rok, no to i tak to brzmi abstrakcyjnie, ale powiedzmy 5-10-minutową taki film robiłem rok, półtorej. Miałem poczucie wtedy, że to jest jednak stosunkowo krótki czas i to mogę potraktować jak kartkę z kalendarza. Okej, to jest zapis chwili. Dzisiaj jestem w takiej kondycji. Dobrze. Są te błędy, ale to jest mój stan na rok, na przykład 2001, 2005 i tak dalej. Natomiast jak już robisz film, który jest opus magnum, no to chciałbyś wszystko, żeby było dopięte na ostatni guzik po prostu. Nie wiem, będę ten film robił, na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź. Myślę, jak mi zadajesz takie konkretne pytanie, chciałbym go skończyć w ciągu 6 lat gdzieś. Może mi się uda. Mieszkasz teraz w Łodzi. Łódź jest niezwykle ważnym miastem dla polskiego filmu. I w tej alei jest twoja gwiazda. Jak się czujesz w takim towarzystwie? Myślałeś kiedykolwiek, będąc małym chłopcem, biegając po Łodzi, nawet jeszcze nie myśląc, że narysujesz taki wspaniały film, że tam trafisz? Powiem szczerze, że to jest niebywałe. Zwłaszcza, że ta gwiazda jest umieszczona tak, że jak na niej staniesz, to i obrócisz się w stronę ulicy Moniuszki, to jest krótka taka ulica, przepiękna w tej chwili, to widać w moim dzieciństwie to się nazywało Pałac Młodzieży, potem to była Imka, miejsce, w którym ja się uczyłem rysunku, w którym poznałem moich do dzisiaj często przyjaciół, Darka Fieta na przykład, wspaniałego malarza, któremu życzę powrotu do zdrowia codziennie. Więc to są czasami takie, wiesz, jakieś przypadki, które w ogóle, tak naprawdę to nie wiesz, skąd się to bierzesz, bo stoję w tym miejscu, tak, i to jest to najważniejsze miejsce w moim dzieciństwie, gdzie ja zacząłem rysować, gdzie mnie uczyła wspaniała nauczycielka, gdzie poznałem grono znajomych i to było miejsce, które mnie kształtowało jako dzieciaka i to jest przypadek przecież, to jest zupełny przypadek. Więc czuję się bardzo, bardzo wyróżniony, chociaż też no, nie przeceniam tego, ja chyba tylko raz tam byłem. Tak naprawdę ktoś mnie prosił, żeby zaprowadzić na tę gwiazdę i wtedy byłem, poza oczywiście momentem odsłonięcia, ale czuję się bardzo wyróżniony i czasami mi się wydaje, że być może aż skrępowany, bo wiele, wiele fantastycznych nazwisk z polskiego kina tam nie ma, ale też jest wiele, no jestem chyba przy Ani Dymnej tuż obok, która grała w moim poprzednim filmie i teraz będzie grała, więc czuję się ogromnie wyróżniony. czuję się ogromnie wyróżniony tak naprawdę i szczęśliwy chyba. Myślę, że w ogóle dobrze się czuję w Łodzi. Jestem fanem tego miasta i prawdę powiedziawszy pojechałem, nie mówię tak dlatego, że tam mieszkam, więc mówię dobrze o Łodzi, ale ja wybrałem sobie to miasto teraz na kolejne miejsce mojego życia właśnie dlatego, że ta Łódź taka jest. Ale w jakimś sensie, gdy chodzi o twoje życie, to ono zatoczyło koło, prawda? Tak, ale to jest zupełnie inna Łódź niż czas, który wyjeżdżałem na początku lat 90. Wtedy uciekałeś? Wtedy uciekałem, to było miasto niebezpieczne, to było miasto sypiące się, to było miasto zapomniane przez Boga i wszystkich w Polsce. To było miasto rozpite, to było miasto depresyjne. Wróciłem teraz do Łodzi i naprawdę jasne, że są też niebezpieczne zakamarki, ale gdzie ich nie ma. Natomiast to miasto jest piękne. Nagle to miasto dostaje teraz, wiesz co, specjalny bonus w postaci tego, że jako jeden z nielicznych nie było w ogóle zniszczone w czasie wojny. I te przepiękne pałace i w ogóle przepiękne kamienice są wspaniale odrestaurowane. Ulice odzyskują nowy blask. Są wspaniali młodzi, piękni ludzie. To jest niebywałe też. Jak ja wyjeżdżałem stamtąd, to raczej mi się to miasto kojarzyło z tym, że gdy szedłeś ulicą o godzinie 10 rano, to już po bramach stały grupki młodych ludzi pijanych, niebezpiecznych. Czyli ja to rozumiem, że po prostu bez jakiejś nadziei na coś, co się może wydarzyć w życiu. No bezrobotnych rozumiem. No rozumiem, że to, no bo skąd? Wiesz, a teraz widzę bardzo dużo ludzi z entuzjazmem, młodych, takich z energią. Niedawno pojechałem na Piotrkowską, była sobota, cała Piotrkowska, ludzie siedzą, wiesz, wszędzie, no czujesz się jak w ogóle w Wiedniu, czy gdzieś, nie, secesja, tak? Wspaniałe miasto, jestem fanem tego miasta i na pewno parę lat chcę tam pomieszkać i skończyć ten film. Jedyna różnica jest taka, że gdy mieszkałem w lesie pod Warszawą, to jak rysowałem domy takie stare i na nich napisy Widzew, to była takie trochę wspomnienia. Teraz mieszkam w dzielnicy, gdzie wszędzie na domach jest popisane Widzew. Mówiłeś się, kiedy opowiadałeś przez chwilę o tym, nad czym teraz pracujesz, o tym takim wycofaniu się, o skupieniu na tym, co dla ciebie ważne, co istotne, byciu poza tą strefą blasku, blichtru itd. Poza mainstreamem troszkę. To przychodzi z wiekiem, czy zawsze taki byłeś? Nie wiem, wiesz co, znaczy nie, chyba zawsze byłem. Zawsze byłem, zawsze miałem kilku znajomych, kilku przyjaciół i nawet jak później mogłem odcinać kupony, jak już się skończył COVID i byłem bardzo, bardzo zapraszany na różne imprezy, jako właśnie laureat Złotych Lwów i Orłów i tych wszystkich nagród, to raczej unikałem. Jak nie musiałem, to nie chodziłem. Nienawidzę ścianek, nienawidzę rozmów branżowych na festiwalach i na tego typu różnych spotkaniach, bo zazwyczaj te rozmowy są takie same, właściwie pieszczące nasze ego i obrabianie tyłów innym. I to w ogóle mi to nie interesuje. Mnie to nie interesuje. Kogoś interesuje, to niech to robi. Nie, w ogóle. Więc tego nie lubiłem i naprawdę, jak nie musiałem, to nigdy nie chodziłem na żadne... Nie jestem do dzisiaj w stowarzyszeniu żadnym filmowym zapisany, nigdzie nie jestem. Jestem po prostu niezależny i tak naprawdę... I dobrze się z tym czuję, bardzo dobrze się z tym czuję, wiesz, i cieszę się swoimi odkryciami. Teraz odkryłem pół roku temu Taco Hemingwaya. Kurczę, to jest fantastyczny. Nie wiem, czemu skręciłem w tę stronę, przepraszam. To nawet dobrze, że skręciłeś, bo chciałem jeszcze, abyśmy powiedzieli o twoich bardzo bliskich relacjach z muzykami. Wspomniałeś, że w nowym filmie wybrzmi muzyka, którą zdążył nagrać Tomasz Stańko. W Zabij to i wyjedź z tego miasta, ci, którzy widzieli, słyszeli i wiedzą. Ci, którzy nie, to polecamy oczywiście. Film można wypożyczyć w sieci. Nie są to bardzo duże pieniądze, warto. Tam pojawia się Tadeusz Nalepa, twój przyjaciel, z którym byłeś przez lata blisko związany. Zaczęło się od relacji fan-mistrz, skończyło się na przyjaźni. Co takiego jest w muzyce dla ciebie ważnego, że szukasz tego łącznika między rysunkiem, animacją, a dźwiękami? Wiesz, myślę, że animacja w ogóle jest formą plastyczną, czy wizualną, filmową, bo ożywioną. Najbliżej muzyki. Ona jest trochę tak rozwieszona między poezją, wydaje mi się, a muzyką, ale jest w ogóle najbliższa muzyce, istocie muzyki, bo poprzez swoją plastyczność, zmienność, możliwość budowania formą różnych stanów emocjonalnych. Cóż wspaniałego jest w muzyce? No w muzyce jest to wspaniałe, że Nawet jak nie rozumiesz słów, o czym, jeżeli są słowa w piosence, to sama melodia może działać na ludzi na całym świecie, bez względu na to, z jakich stref kulturowych oni, ci odbiorcy pochodzą. To, czego zazdroszczę muzykom, są utwory, są opery, są takie kompozycje, których mogę słuchać 50 raz, 100. Myślę, że są nawet takie, które słucham 1000 raz i to zawsze na nie działa i zawsze mam ciarki na plecach. No z filmem to jest niemożliwe, niestety. Ale muzyka jest chyba najwspanialszym medium, tak mi się wydaje. Chociaż nie narzekam, bo myślę, że animacja potrafi być bardzo blisko też muzyki właśnie i to mnie w niej chyba bardzo, bardzo frapuje. Moje zdolności, moje fascynacje muzykami, tak moja droga się toczyła, że właściwie nie miałam mistrzów z filmu animowanego to w ogóle, bo byłem naturszczykiem w ogóle, sam się tego nauczyłem, ale też moimi autorytetami byli chyba zawsze muzycy, z którymi się przyjaźniłem. Najpierw to był Tadeusz Nalepa, którego poznałem, byłem nastolatkiem, więc to była taka dla mnie najważniejsza przyjaźń. Myślę, że ten świat wczesnego breakoutu gdzieś ukształtował też moją wrażliwość i pewnie to wszystko, co ze mną zrobił, to właśnie widać w filmie Zabito i Wyjedź z tego miasta. Później długo się przyjaźniłem z Tomkiem Stańko, który w ogóle też po jednej z wizyt u mnie w lesie niedaleko kupił sobie działkę i mieliśmy dosyć bliską taką relację. I tak się złożyło, że chyba faktycznie muzycy, ale też dlatego ja lgnąłem do muzyków, bo ja zawsze lgnąłem do artystów, którzy mi imponują. Kiedyś imponował mi Nalepa, potem imponował mi Stańko i chciałem też być blisko nich. Stańko kiedyś powiedział tak, potrafi dokładnie chyba zrekonstruować tego zdania, że jak jesteś koło wielkiego artysty, to czasami nie musisz nawet z nim rozmawiać o zbyt wielu rzeczach, że ta jakaś wyjątkowość tego artysty przenika nas jak dym, jak duch. I coś takiego jest. Czułem, że oni mnie obdarowują tym czymś nieuchwytnym, może nienazwanym. Tak zresztą wiem, no, u Nalepy no to poznałem i Korę, i Stańkę właśnie, i Namysłowskiego, i Szukalskiego, tych wszystkich wielkich muzyków. A Tomasz Stańko, no to był następny rozdział. Więc zawsze dla mnie muzyka, ja słuchałem dużo muzyki, mieszkałem u Nalepy tygodniami i słuchałem, jak on gra i to zawsze robiło na mnie, na płytach robiło to na mnie wrażenie, na koncertach, a móc siedzieć przy swoim niedaleko idola i słuchać, jak on gra, wiesz, no tak metr od siebie, czy tam 2 metry od siebie, to było coś, co mnie kształtowało. Ja nawet kiedyś pomyślałem, być może to jest, chyba tak jest, że jego sposób artykulacji, takie niedążenie do wirtuozerii, takie granie trochę bardzo oszczędne wpłynęły też na mój sposób rysowania, być może. Więc zawsze dla mnie to jest bardzo ważne, co dobieram jaką muzykę i do filmu bardzo starannie i to jest dla mnie jeden z najważniejszych elementów. Ciekawe to, co powiedziałeś przed chwilą o tym przysłuchiwaniu się i szukaniu własnego pomysłu na rysowanie, bo zacząłem od profesora Samouka, a ty przed chwilą użyłeś określenia naturszczyk. Myślisz, że gdybyś sam się tego nie nauczył, nie szedł zawsze swoją drogą, tak wracając też do twórczości Nalepy, to być może byłbyś w zupełnie innym miejscu, że właśnie to trwanie przy sobie i przy własnych wyborach i tym byciu osobnym, to jest klucz do tego, co cię spotkało. Emanacja i takie jakieś silne uderzenie było w roku 2020, no ale to trwa i niech trwa jak najdłużej. Wiesz, no myślę, że w ogóle, pewnie jest tak, że na nasze życie wpływają czasem nieoczekiwanie jakieś spotkania i ludzie i jakieś takie nagłe fascynacje, ale wydaje mi się, że ja zawsze chciałem rysować. Moja mama, która była bardzo dzielną kobietą i chowywała mnie samotnie, była laborantką, ojciec nie płacił alimentów. Prawdziwi faceci wtedy nie płacili alimentów. Więc bardzo wiele mamie zawdzięczam i ona jakoś mnie chroniła w tym całym świecie. I zawsze chciałem rysować i wiedziałem, że to jest jakiś... Być może to wynikało też z tego faktu, że zawsze byłem za duży i byłem za gruby. Ja niedawno, jeszcze jak żył profesor Fijałkowski, tak sobie żartowaliśmy, że... To znaczy ja tak żartowałem przy profesorze. Mówię, panie profesorze, może to jest tak, że pan jest tak wybitnym artystą, ja rysuję swoje filmy, dlatego że ja byłem gruby i dzieci mnie biły, bo byłem gruby, a profesor Fijałkowski był mały, chudy i taką buźkę miał podobną do szczurka. I gdzieś się skrywaliśmy z tymi swoimi kompleksami, gdzieś w domach siedzieliśmy i zamykaliśmy się w swoim świecie. Nie chcę oczywiście się porównać do wielkości profesora Fijałkowskiego i tak dalej, ale chodzi mi o to, że może czasami to... Może wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, to wybitny polski malarz. Tak, no Stanisław Fijałkowski dożył prawie 100 lat, zmarł w swojej 98. rodziny. W mojej ocenie, być może subiektywny, jeden z najważniejszych artystów drugiej połowy XX wieku w Polsce. Wybitny artysta Stanisław Fijałkowski. Warto popatrzeć na jego dzieła. A jednocześnie był moim profesorem i jednocześnie spędziliśmy bardzo bliski okres ostatnich 5-6 lat życia profesora. Byłem właściwie koło niego jakoś. Trochę się przez te ostatnie 50 minut nawdychało dymu wielkiego artysty, obcując z nim. Nie ironizuj, proszę. To nie ironia. A masz takie marzenie, którego nie udało ci się w tym artystycznym życiu zrealizować, ale być może jeszcze będzie na to czas? Poza rysowaniem filmów? Nie, jako artysta czuję się zupełnie spełniony, a jednocześnie cały czas bardzo głodny. Mhm. Więc myślę, że wiesz, zastanawiam się, że pod tym względem mam przepiękne życie, bo wiesz, gdyby zabił, to nie dostał żadnej nagrody i tak bym starał się rysować następny film, no, ale bez wątpienia jest mi łatwiej teraz rysować, tak? No pewnie Janusz Gajos by się nie zgodził i tak dalej. No to jest dla mnie ważne, bo wiadomo, pracując, będąc często w samotni, no to jest tak, że są okresy zwątpienia. Rzeczywistość często nas dopada, no przecież żyjemy w tej chwili w takim miejscu, w jakim jesteśmy i mimo, że wiele rzeczy się pozmieniało na piękne, to jednak wkoło są rzeczy niepokojące, które na nas działają. Nieustanne kłótnie, agresja i świat nie jest tak piękny, jakby mógł być i sztuka mnie w tym wszystkim jakoś... A ja mam szczęście, że funkcjonuje, że to, co robię, jest jakoś przyjmowane i że pozwala mi dalej się rozwijać i że jestem, chwała Bogu, cały czas zdrowy. Więc to jest fantastyczne. Jako artysta czuję się spełniony, a jednocześnie właśnie głodny, bo teraz jestem po prostu zakochany w tych... Spisuję właśnie w tych rolach w moim filmie i w tym pomyśle, który mam i że będę mógł przez te 5-6 lat być w nim i po prostu w świecie... w którym warunki stawiam ja, nie? I że po prostu czuję się bezpiecznie. Czuję, że ciekawie żyję i to jest fantastyczne. No nie, ale oczywiście to nie jest tak, że jestem takim optymistycznym idiotą. Myślę, że są rzeczy, które mam ogromne kompleksy, no ale to są inne. To, że przede wszystkim jestem gruby i przede wszystkim nie umiem nic sobie z tym poradzić i że znam bardzo słabo języki obce. Może umówmy się, że 2030 to jest ta data, do której film trzeba skończyć, żebyśmy mogli znowu na antenie Trójki o procesie powstawania filmu Mariusza Wilczyńskiego opowiadać. Obiecuję, że nie, to muszę skończyć. Który teraz mamy? 2004? 24. 24, no to tak, 2030 to jest realna data, zwłaszcza, że na koniec też mam jeszcze już ostatni film, który chciałbym zrobić, Mistrza i Małgorzaty nieustannie, z muzyką Pawła Mikietyna. Czyli ty będziesz do setki rysował. No zamierzam żyć aktywnie do 90. Bardzo chciałbym. Animatorzy żyją długo. Wystarczy popatrzeć. Jest Daniel Szczechura, który ma 94 czy 95 lat. Witold Giersz, który ma chyba 150. Nie no, przepraszam cię, Witold, ale ma chyba 98 lat. I byłem 2 lata temu chyba, czy 3, dostawał nagrodę taką Smoka Smoków w Krakowie na Festiwalu Krakowskim. I tańczył ze swoją małżonką do 5 rano po prostu. W pięknym czarnym garniturze, w takiej białej paseczki, nie jak to się nazywa, taki garnitur, przepięknie. Więc animatorzy żyją długo, więc mam nadzieję, że ja też pożyję długo. Mariusz Wilczyński, profesor, rocznik 1960, był gościem Pasma Ludzie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Michał. Powodzenia w Łodzi i powodzenia w pracowni. Zapraszam do Łodzi, jak Księży Młyn. Adam Rynkiewicz, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Thank you.